Vejret lørdag 11. oktober. Lidt eller nogen sol, men især i Nord- og Vestjylland kommer der byer, der kan være med torden. Svag til jævn vind mellem syd og øst, og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og jeg er tilbage med flere nyheder kl. 10. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 Weekend med Kasper Lundberg og Frederik Dirk Skotlip. Hej og velkommen tilbage. I den kommende time skal vi blandt andet tale med Rikke Platz Kortsen, som er Ph.D. og tegneserieforsker, og høre lidt om, hvad man kan bruge sin efterårsferie på at læse, når man ikke måske skal tænke så meget på arbejde, som man plejer at skulle. Mm-hmm. Og bagefter der skal vi tale med Batman-ekspert og manuskriptforfatter Anders Ølholm om den nye tv-serie Gotham, som man kan streame på C More. Men skal vi ikke kaste os over tegneserierne først? Kasper, hvad er dit forhold til tegneserier? Har du noget liggende på natbordet? Ja, det har jeg faktisk. Altså, tegneserier, det er lidt ligesom computerspil, og jeg har den der, der sådan en undergenre af underholdning for mig, som er det, som jeg kaster mig over, når jeg ikke lige har den gode tv-serie eller den vigtige roman, jeg bare skal have læst færdig. Så kaster jeg mig over computerspillene og tegneserierne. Mm. Men jeg har faktisk også den gang for lang tid siden, da jeg gik på universitetet, har jeg også skrevet om tegneserier. Så jeg har et ret nært forhold til tegneserier. Var det noget, du læste som dreng også? Nej, det er slet ikke på den måde. Det er kun på et tidspunkt, jeg ved ikke hvornår, nu kan vi jo spørge vores tegneserieforsker måske om, hvornår det skete på et tidspunkt, men man begyndte at kalde tegneserier for graphic novels, og så begyndte det at blive taget mere alvorligt som sådan ting, der kunne vinde os, altså optræde på litteraturlister, altså lister over rigtig litteratur og sådan noget. Mm. Og det var egentlig med det skift, at jeg også begyndte at læse tegneserier. Så begyndte jeg at læse noget Frank Miller's Sin City og ja, altså det var i virkeligheden meget hans tegneserie, jeg startede med. Og så en, der hedder Neil Gaiman, som blandt andet har skrevet en serie, der hedder Sandman, som jeg også var meget optaget af. Lige nu læser jeg en, der hedder Saga, som er sådan en rumopera, eller hvad man kan sige, sådan et rumeventyr. Mm. Men som har nogle virkelig sjove og spændende kønsperspektiver. Men det er i hvert fald også mit indtryk, at tegneserier efterhånden er ved at bryde igennem en eller anden form for mur, hvor man tager det lidt mere seriøst. Fordi da jeg var dreng, der blev du ikke taget ret seriøst. Jeg læste meget superhelte tegneserier. Altså lidt ligesom tv-serier i virkeligheden, tænker jeg. Ja, måske. Altså ja. Nu har vi jo, vi laver jo normalt det program, der hedder Stream Team også. Ja. Og nu har vi så fået lov til at passe på weekendprogrammet her, så det gør vi så godt vi kan. Ja. Der kommer selvfølgelig også til at være noget om tv-serier, vi kan ikke styre det. Men jeg tænker, er det ikke lidt det samme, der er sket med tv-serier, når de begynder at blive taget alvorligt som kunstform nu? Jo, det må man sige. Og altså tv-serier, men også superhelte film jo. Mm. Altså er jo virkelig det helt store, det helt hotte. Men lad os vende tilbage til de her ting, fordi vi har jo besøg af dig, Rikke Platz Kortsen, tegneserieforsker. Ja, tak fordi jeg måtte komme. Jamen det er jo hyggeligt at få dig på besøg. Er det korrekt, at tegneserier er begyndt at blive taget lidt mere seriøst, end det måske blev i 80'erne og 90'erne? Ja, det kommer jo lidt an på, hvem du er, tror jeg. Jeg tror, at dem, der læser tegneserier, de har altid taget det seriøst. Men det er rigtigt nok, nu peger du på det der med the graphic novel, at det er sådan et begreb, som man diskuterer lidt, hvem har opfundet det, og hvornår opstår det og sådan noget. Men det er på et eller andet tidspunkt i løbet af 70'erne, der er der nogen, der begynder at tale om det. Mm. Og det kommer, altså det man siger er, at Will Eisner satte det ligesom første gang på forsiden af en tegneserie. Og så er der mange, der tilskriver det ham, ikke? Hvad var det for en tegneserie? A Contract with God and Other Tenement Stories. Og det er lidt sjovt, fordi graphic novel kommer til at dække over længere fortællinger, sådan lidt mere ligesom en roman. Ja. Graphic novel, grafisk roman. Men lige præcis den er faktisk fire små historier. Så det er faktisk ikke sådan en romanform. Det er små fortællinger, der har noget til fælles. Ikke? Mm. Men man kan sige, det der er i hvert fald også sådan en som Eisner var meget optaget af det her med, at han jo sidder med tegneserien som fortælleform og tænker, man kan lave nogle rigtig interessante fortællinger i det her medie. Det er visuelt, og der er tekster. Det kan nogle ting. Og så er det noget med, at fordi det sådan kulturelt bliver set ned på, fordi det har en lang historisk årsag til, hvorfor det er, at man ligesom ser ned på tegneserier, men så har han svært ved at komme igennem med den form. Og så er det noget med, at hvis man pakker det ind på en anden måde og kalder det noget andet, som lyder mere seriøst, så kan man måske overtale folk til at kigge på fortællinger, der er fortalt i tegneserier. Men er det, fordi indholdet rent faktisk er blevet mere seriøst? Eller hvad er grunden til, at man måske historisk har set lidt ned på tegneserier, som ikke så fint eller finkulturelt? Jamen, Altså, det er jo også, fordi tegneserier har en tilknytning til massekulturen og opstår meget, altså meget den moderne tegneserie opstår i aviserne som sådan et humortillæg. Og det har meget noget at gøre med, at det netop er humoristiske tegneserier, eller det måske er underholdningstegneserier. Så det har noget med, at man forbinder form med indhold, og så, eller så senere hen, så i løbet af slutningen af 30'erne, for eksempel, nu nævnte du superhelten, ikke? Så begynder der at opstå genre, som er måske ja, krimi-genre, superhelte-genre, horror-genre, den slags ting, som også er sådan ikke finlitterære genre, som man så forbinder man ligesom tegneserien med bestemte genre. Og det der i hvert fald er sket i udviklingen er så, at man er begyndt, altså det er også noget med, at kunstnerne begynder at bruge formen til noget andet. Og så sker der sådan en udvikling, hvor man har en meget større forståelse af, at tegneserien er sådan set, ligesom filmen, et medie eller en form, som man kan bruge til at fortælle historier med. Og det gør det så bare på en anden måde end filmen, eller på en anden måde end litteraturen, men det har sådan nogle kvaliteter, som man kan bruge det til. Og så bliver det mindre noget med, hvad er indholdet? Eller at man kan kun fortælle en bestemt slags fortællinger i tegneserieform, men at man kan fortælle alle mulige slags fortællinger. Mm. Så. Okay. Har I læst tegneserier i de her helt tynde blade, som man jo egentlig forbinder med tegneserier? Altså udover, at de kan udkomme i avisen, så har man de her helt tynde blade på, hvad, 4-25 sider, eller hvor meget de er? Jamen, jeg tror i virkeligheden også, at det er noget at gøre med, hvem du er som tegneserielæser, fordi du siger, at det er jo det, man forbinder med tegneserier. Det er, hvis du har læst hæfter. Ja, ja. Nå, men hæftet er, altså hæftet er jo sådan, det er også noget med, at tegneserier kommer i mange forskellige fysiske formater. Altså, det kommer også, det digitale tegneserier, online, nettegneserier. Men også graphic novel, som sådan en, måske, hardback, tyk udgave, lækker indbinding, lækker kvalitet i papiret, alle sådan nogle ting. Så er der også det klassiske europæiske album. Det er måske der, hvor jeg vil sige. Er det sådan noget Tintin? Og sådan? Ja, altså det er jo noget med, at det har et helt bestemt format, og det har 48 sider, og det er mere det er højt. Ja. Ikke? Så det er jo noget med, hvad er formatet i forhold til, hvad tænker man en tegneserie er. Og så kan man sige sådan noget som japansk manga, det var også noget, der sådan slog igennem. Det, man kan sige, det er ikke så populært længere, men for ikke så lang tid siden, der var der en kæmpe bølge af, for eksempel, det var meget børnemanga, der blev oversat til dansk. Og så hvis du spørger nogen, der er noget yngre end dig selv, så vil de nok sige tegneserier. Det er sådan nogen, der kommer i nogle små, tykke, sort-hvide hæfter. Altså jeg læste kun sådan nogle helt tynde hæfter. Mm-hmm. Men det er fordi, jeg hovedsageligt læste Marvel og DC-tegneserier, Batman, Spider-Man, X-Men. Og de kom mest i sådan nogle tynde, relativt tynde hæfter. Så jeg har faktisk aldrig rigtig beskæftiget mig så meget med de større albums. Men jeg kan se, at du har taget nogen med, Rikke, fordi vi skal jo anbefale vores lyttere lidt til nogle eventuelle hæfter, man kan gå ned og købe, og albums. Bruge lidt af sine albums, og bruge lidt af sin efterårsferietid til. Hvad har du taget med til os? Ja, altså i virkeligheden så tænkte jeg, at det handlede jo om, at noget af det, der er, hvad kan man sige, en af de pointer, som jeg lige har nævnt af det her med, at der findes mange forskellige slags tegneserier. Og så tænkte jeg, så måtte jeg jo tage noget med, som var forskellige slags, og som også var tegnet på forskellige måder, og som havde forskellige indhold, sådan ligesom for at underbygge mine pointe. Ja. Så jeg har startet med at, i virkeligheden at tage en dansk tegneserie med, og så har jeg også prøvet at finde nogen, der er sådan relativt nye, så man sådan får noget af det, der lige er kommet næsten. Måske være gode og så tage et billede af dem og lægge ud på 24/7 Facebook, sådan, så folk kan se dem også, hvis de lige glemmer, hvad var det nu, han hed, eller hvordan så den ud. Så kan vi bare lige tage nogle billeder af forsiderne i hvert fald, jo, så man kan se dem. Altså i virkeligheden, så er det jo også fordi, at når vi taler tegneserier, så handler det jo rigtig meget om det visuelle. Det handler meget om, hvordan de er tegnet. Og de er jo enormt flotte, alle tre. Ja. Altså, men nu er du fat i den, der hedder Gigant. Rune Ryberg, den er relativt ny, næsten lige kommet, som er sådan en, man kan sige, i den her snak om, at alting er, altså tegneserien er blevet alvorlig og seriøs, og den har seriøse emner, så synes jeg måske også nogle gange, man glemmer en anden force, som jeg i hvert fald synes, at tegneserien har, som er den her fantastiske imaginationskraft, at man simpelthen kan fortælle nogle meget vilde historier, fordi alt, hvad du kan tænke, kan du tegne, eller du måske ikke. Det kan være, at det ikke ser helt ud, som du forestiller dig, men man kan i hvert fald, det er meget nemmere at tegne noget, end det er måske at skulle lave en stor filmproduktion med. Ja, ikke? Ja. Så jeg tænker i virkeligheden, at noget af det, der historisk set også nu er tegneseriens force, det er det her med at lave fantastiske verdener. Nu sidder du og bladrer i den, og der er gang i virkelig mange farver, og så er der en, nu kan jeg se en mand med et rektangulært hoved, og så holder han et svær i hånden. Ja, altså det er jo sådan en, det er jo lidt en fantasy-fortælling, eller en, måske endda en horror-fantasy over i sådan en quest-genre. Det starter sådan set med, at der er en mand og en kvinde, der sidder ude i skoven, og så begynder der pludselig at ske nogle ret vanvittige ting, og der kommer sådan et kæmpe monster med sindssygt mange øjne. Ja, og det er måske igen tilbage til det med det fantastiske. Det er et ret fantastisk monster at se på, som kommer og stjæler hans kæreste, og så skal han finde hende igen. Ikke? Hvem er sådan en tegneserie som Gigant lavet til? Er det altså børn i alle aldre, eller er det hovedsageligt de mindre? Ja, altså jeg vil sige, den er også ret voldsom, så det er måske ikke de helt små børn, vel? Det er nogle ret vanvittige monstre og nogle farlige ting. Men omvendt så har den også sådan en ret hyggelig stemning og et gåpåmod, den her fortælling, og der er et enormt højt tempo. Men det er en meget klassisk fortælling, det her med en mand, der mister sin kæreste. Det er sådan en computerspilsfortælling næsten, tænker jeg helt tilbage fra sådan noget Super Mario-brødrene. Jeg tror, de fleste fortælleformer går længere tilbage end Super Mario, og det er hele taget bare en meget klassisk fortælling. Det er der, hvor det hele startede for mig, det var Super Mario. Ja, jeg tænker, det er sådan en klassisk fortælling, man skal have en quest. Her er det så en kvinde, han skal redde, men altså, der er jo mange andre. Det handler jo om, hvad man kommer ud på en rejse, og man møder nogle forskellige personer undervejs, og man skal løse nogle opgaver og sådan noget. Men i virkeligheden, jeg har også taget den med, fordi at jeg tænker, det er sådan et eksempel på en ny dansk tegneserie, som har sin helt egen tegnestil, og som har sin helt egen, man kunne kalde det, visuelle stemme. Mm-hmm. Er den så ret unik ud? Jeg har ikke set den tegnestil umiddelbart. Nej. For. Og så også, altså, der er også noget med, synes jeg, farvelægningen er sådan ret fantastisk. Og så er det, altså sådan, man kan sige, det var også det her med efterårsferielæsning, at der er ramachan og fart på hele tiden, og den er i virkeligheden hurtigt læst, og så kan man læse den igen. Ja, hvor langt du tror du, det tager at læse sådan en der? Hvor hurtigt? Altså, det er også noget, når jeg læser tegneserier, så kan jeg godt føle mig lidt skyldig, hvis jeg læser den for hurtigt. Kender I det? Ja. Så føler man, at man burde have siddet og dvælet lidt mere ved de flotte tegninger. Ja, for jeg er meget sprogligt anlagt, for eksempel. Ja. Så jeg kommer meget til bare at læse taleboblerne, og så bare drøne videre igennem. Men jeg synes, det gode for mig ved tegneserier, det er, at i modsætning til en roman, så har jeg faktisk oftere lyst til at læse dem flere gange. Ja. Måske af samme grund. Altså måske fordi jeg ubevidst registrerer, at der er nogle ting, jeg går glip af. Og så første gang, så fokuserer jeg måske meget på historien og karaktererne og dialogen. Og så anden gang, hvor jeg læser tingene, måske efter nogle år eller et eller andet, ikke? Så vender man tilbage til de bedste af dem. Ja. Og så har man bedre tid til ligesom at fokusere på tegningerne og de der ting, man ikke ellers er så sensitiv overfor. Ja. Jeg tænker i virkeligheden også, at det var noget af det, der sådan, hvorfor startede jeg med at interessere mig for det her som forskningsfelt, er noget med det her med, at der er så utrolig mange betydningslag i tegneserier, og man kan ligesom blive ved med at vende tilbage og finde nye detaljer og nye forbindelser. Og, altså, så det er jo sådan en fortælleform, som inviterer til genlæsning, måske, kunne man sige. Mm. Hvorfor kan I godt lide tegneserier? Jamen, altså, det sjove for mig er, at de tegneserier, jeg kunne lide, da jeg var 8 år gammel, dem kan jeg stadig godt lide. Altså, og det er ikke på sådan en måde, som når jeg ser en film, jeg kunne lide, da jeg var 8 år gammel, hvor jeg mest kan lide den af følelsesmæssige årsager, men måske godt med mit intellektuelle jeg kan se, at den er dårlig og dateret og barnlig. Tegneserierne synes jeg stadig holder op. Altså, for eksempel de gamle X-Men-tegneserier, som jeg læste dengang, de har nogle enormt spændende sådan, emner. Altså, X-Men har også altid været ret sådan, progressivt, synes jeg også, i deres portræt af kvinder også, for eksempel, og sådan nogle ting. Mm. I hvert fald i forhold til mange andre tegneserier. Og jeg synes egentlig, de holder op den dag i dag. Jeg synes stadig, det er nogle fascinerende flotte tegninger, og så det er nogle gode historier. Og jeg kan huske dengang, jeg var så overrasket over, at jeg var den eneste i min folkeskoleklasse, der syntes, at tegneserier var fedt. Og det var lidt noget, jeg gik med for mig selv. Var du helt alene om det? I min klasse var jeg helt alene om det. Så fik jeg nogle venner fra en anden skole på Østerbro, som også syntes, det var rigtig sjovt. Og læse tegneserier. Så blev du glad. Og legede med figurer og sådan nogle ting. Ja. Men det var altså Gigant. Ja. Og den er dansk. Ja. Og den kan man nemt få fat på herhjemme, går fra. Ja. Hvad er nogle gode tegneseriebutikker? Altså man kan sige, der er vi jo nok, man kan sige, der er sådan set tegneseriebutikker rundt omkring i landet. Mm. Men hvis man er i Københavnsområdet, så tror jeg, de fleste går i Fantastisk eller Farve Cigar. Mm. I hvert fald sådan for nyere tegneserier. Og så, altså, ligesom med alt andet efterhånden, så kan man jo købe meget på nettet. Ja. Så hvis man ligesom ikke altså bor i nærheden af en tegneseriebutik. En ting er, man kan købe det på nettet, men noget af det, jeg husker tydeligst fra min barndom og ungdom generelt, det var at stå nede i Fantastisk eller Farve Cigar og tale med de her hyggelige mennesker, som ved rigtig meget om tegneserier. Så hvis, også hvis man har brug for inspiration, så de er altså også gode at spørge. Men der er du allerede så gammel, Frederik, det der, det foregår bare på nettet nu. Ja, men jeg synes, jeg tror, altså, derfor kan man stadig godt gå i en butik og få noget rigtig fint ud af det. Altså. Og så tror jeg også lige præcis også netop med sådan noget som tegneserier, at den der med at tage, i hvert fald så længe vi taler fysiske papir, tegneserier, så tage den ned og bladre i den og se den, er noget lidt andet måske, end at se forsiden på nettet. Eller så skal man finde et sted, hvor man kan få lov at bladre i den digitalt i hvert fald. Men du har et par andre hæfter med, eller albums med til os, Rikke? Ja, nu er det det. Hvad skal vi kalde det? Hæfter eller albums? Du bestemmer. Ja, lad os bare kalde det tegneserier, ikke? nej, men i virkeligheden så er det måske også sådan lidt, så efter vi har en vittighed med den slags indhold. Faktisk over i en helt anden boldgade har jeg taget Joe Sarkos Journalism, som er sådan en samling af hans journalistiske tegneserier. Og Joe Sarko er sådan en, altså han er amerikaner, og så har han ligesom slået sig op på inden for den genre, der hedder tegneseriejournalistik. Så han er også journalist, og så tager han rundt til verdens brandpunkter, så har han lavet nogle. Han var i det tidligere Jugoslavien under borgerkrigen, og han har været i Palæstina flere gange. Og så det er sådan noget med at tage ud til nogle steder, hvor det brænder på, og så rapportere derfra. Og så noget af det, som man kan sige, så tænkte jeg, så kunne man tage sådan en samling her med, som er sådan en hel masse altså små fortællinger fra forskellige steder, han har været. Han har været i Palæstina, han har også været i forskellige flygtningelejre, han har været i Tjetjenien og sådan nogle steder. Og så er det simpelthen fortællinger, der er mange små fortællinger. Og nu, jeg kigger lige med her over skulderen på dig, og den er i sort-hvid, og så er det sådan, det er jo ikke fotorealistisk, men der er alligevel sådan en grad af, at det er ikke så eventyrligt, som den sidste, vi havde fat i. Der er noget alvorligt. Ja, ja. Og så er der også, den er relativt mere teksttung, kan man også se. Ja. Altså, der er længere replikker. Og, mange af de her små tekstblokke, som man også prøver i tegneserier tit, sådan, sammen med taleboblerne, så er der sådan nogle blokke, hvor der fortæller stemme indover. Ikke? Jo, og man kan sige, det er jo, altså det der, jeg synes, der er meget interessant ved Sarko, er jo også, at han så, man kan sige, her i indledningen har han sådan et essay, hvor han skriver om, kan man overhovedet lave journalistik på tegneserieform, fordi er der ikke sådan et grundlæggende problem, hvis man er journalist, så har man sådan en idé om at man skal være objektiv, og man skal fremstille tingene, som de skete. Og så kan man sige, at de fleste journalister ved godt, at det er alligevel en diskussion. Kan man overhovedet det? Men, det sætter det ret meget på spidsen i hvert fald. Ja, man fordi sige. Man kan sige, det der så, vi kunne spørge Sarko derom, det er, jamen, hvis du bare har tegnet det, kan du så ikke bare have tegnet noget, som ikke var der alligevel? Og kan du ikke sådan forvride virkeligheden ved at tegne det? Så han har nogle overvejelser omkring, hvad han så gør med sine tegninger, for at få fortalt de her historier. Og så er han meget bevidst om, at han tegner sig selv ind. Nu har jeg fundet sådan et sted her, hvor Joe Sarko, han har sådan nogle runde briller, og han er tegnet sådan lidt mere karikeret, så han står ud i forhold til de andre. Så vi er aldrig i tvivl om, at journalisten, når han er til stede, og han sidder og taler med dem, der... Men man kan jo godt argumentere for, at det egentlig er enormt ærligt, ikke? Altså, fordi vi kan jo alle sammen se, at det er tegnet. Hvorimod, når man laver en dokumentarfilm, for eksempel, der bruger man jo også en masse knep, og man rekonstruerer hændelser, og der er det faktisk ofte gjort på en måde, hvor man som ser ikke er klar over det. Og det er svært at afkode. Ja, det er meget svært at afkode, hvad der er rigtigt og hvad der er fiktion i en dokumentarfilm. Om den er klippet på en måde, hvor der er noget bestemt, der er klippet ud og sådan noget. Jeg tror, folk vil blive overrasket over, mange dokumentarfilm, der bruger fiktion som greb i deres film. Jo, og det er altså, i virkeligheden også altså, det, jeg synes, der er så spændende. Plus, at man kan sige, det peger på, er tegneseriens, en af de muligheder, som tegneserien også har til netop at fortælle ret alvorlige historier, ikke? Og videregive noget, altså hvad kan man sige, nogle fortællinger. Han lader meget dem, som det handler om, fortælle. Han tager ud og interviewer, så får de lov at fortælle deres historie. Og så enten så tegner han der, hvor han er, når han taler med dem, eller også der nogle gange, så prøver han at forestille sig, hvordan har det set ud fra nogle af de beskrivelser, som de beskriver. Så det er jo noget med at være meget tæt på dem, han taler med, og dem, som er ofrene for nogle af de voldsomme begivenheder, der sker. Den er på engelsk. Og den er på engelsk. Ja. Den er enormt flot. Jeg tror, vi bliver nødt til at gå til den tredje, hvis vi skal nå hele vejen igennem. Ja. Jeg kan lige, hvad var det, den hed? Journalism. Hedder den simpelthen bare. Det er bare hans, det er sådan en samling af hans journalistiske artikler. Joe Sarko. Og vi lægger et par billeder ud af de her hæfter på Facebook-siden, så folk kan eventuelt gå ned og købe dem og i deres efterårsferie og bruge lidt af deres tid på det. Det var sådan et eksempel på en meget realistisk genre, og så har jeg så gået tilbage igen. Det er fordi, jeg tænkte, at nu har vi talt om amerikanske og danske tegneserier, men også, man kan sige, nu jeg har nævnt også lige kort manga, det er selvfølgelig også en meget stor tradition, men i hvert fald også den fransksprogede tradition, de har en meget lang tegneserie tradition, og også altså et kæmpe marked. De læser mange tegneserier, både sådan i den fransksprogede verden. Men der har jeg taget Fabien Wilman og Keras Kue, tror jeg, som er en forfatter og så sådan et tegnerpar, der har lavet en, den er så også på engelsk, den er så oprindeligt på fransk, Beautiful Darkness, som er sådan en fantasi-fortælling også, men vi snakker lidt om det der med, hvad er det tegnestil kan gøre, hvad er det farvelægning kan gøre, hvad er det tegneserien har af muligheder. Og noget af det, jeg synes, der er interessant ved den her, det er, at den er tegnet i sådan en, kunne man kalde det, pussenusset, så altså, en børnestil. Jeg fik sådan lidt børnebogs-associationer, både til formatet og til forsiden, og så den måde, den er farvelagt på, lige da du åbnede den i hvert fald. Ja, og så handler det altså om sådan nogle små børn, men hvis vi så... Den er ikke så stramt tegnet, eller hvad man skal sige. Nej, og den er også, det har noget at gøre med også med faglægningen, ikke? Ja. Altså det, jeg tror, det er monopil og akvarel. Det der er ved det, det er, at det handler faktisk om, at det er de her små... Ja, det er nogle lidt børneagtige figurer, som det starter faktisk med, at de vælter ud, du kan se på det her billede, af en død. Nå, det er så meget voldsomt til gengæld. Ja, så det er, sådan en, det er i virkeligheden sådan en ret ubehagelig og voldsom og brutal horrorhistorie, som altså er fortalt i den her meget børnebog. Så det, jeg tænker i virkeligheden, det er noget af det, der er det interessante. Fordi den er, hvis man... Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige det, men den er jo virkelig flot og smuk og... En sådan behagelig farvelægning, men så er der altså, der sker nogle meget, meget voldsomme begivenheder i løbet af det, og også de her børn behandler hinanden rigtig ubehageligt, og er rigtig slemme ved hinanden. Ikke? Mm-hmm. Så hvem vil du anbefale den til? Jamen, jeg tænker i virkeligheden, hvis man er sådan interesseret i det her med fantastiske historier, og at man også godt kan lide sådan en ret flot tegnestil, men at man, hvad skal man sige, er indstillet på, at det er altså en rigtig uhyggelig historie. Og den er også, den siger måske også, kan man sige, rigtig meget om menneskets måde at være på. At det her med, at de bliver kastet ud i en verden og skal forsøge at overleve, og de er ikke særlig gode til at hjælpe hinanden. Og... Er den til børn eller voksne? Ja, den er i hvert fald nok til større børn, vil jeg sige. Fordi den er meget... Men på den måde kan jeg godt få lidt sådan flashbacks til nogle af de børnehistorier, der var, da man var barn i 80'erne, som var lidt mere barske, end man måske ser i dag. Ja. Hvad hedder det? Jeg kan også lige, afslutningsvis også lige tilføje, jeg talte med Rolf Bylov, som er en af grundlæggerne af Fantask i går, og jeg spurgte ham også lidt om, hvad er det egentlig, der sælger meget ude i butikkerne, fordi det har han jo en god føling med. Og der nævnte han, at der ligesom er to ting, der er de klassiske, for eksempel Tintin, eller Linda og Valentin, som er nogen, der har solgt i mange år, og så er der selvfølgelig de her superhelte hæfter. Det er stadig noget af det, der går allerbedst. Jeg tror, han sagde faktisk, at Batman var det mest sælgende hæfte, de har. Og ligeledes Spider-Man, X-Men er nogen, der altid går godt. Og nogle af dem, kan man sige, er jo selvfølgelig også, er der en direkte parallel mellem, at for eksempel The Walking Dead kører på tv, som en tv-serie lige nu, og det kan de simpelthen mærke på deres salgstal. Er det noget, du følger med i den her udvikling med, ja, hovedsageligt superhelte, og det er sådan... Altså man kan sige, min interesse i tegneserien, det er formen, så jeg er interesseret i, når der er tekst og billeder, det fortæller på den måde. Og så er det sådan set på nogle måder lidt ligegyldigt for mig, hvad det er for nogle fortællinger, fordi det handler mere for mig om, hvordan gør de det. Mm. Så jeg har også læst superhelte, jeg læser også superhelte tegneserier. Jeg er jo måske mindre interesseret i filmatiseringerne, men det er klart, at jeg kan se det her med, at der bliver skabt en interesse. For eksempel, altså et rigtig godt eksempel er sådan en serie som The Guardians of the Galaxy, som jeg ikke tror, at særlig mange havde hørt om, før filmen kom. Nej, altså den har haft en meget, tror jeg, hård kerne af folk, der elsker Star-Lord, og så da filmen kom, så pludselig så kunne man også se, så begyndte de også at sende en hel masse titler ud, og så kunne man... Jamen altså selv som Marvel-fanatiker var jeg faktisk ikke specielt bekendt med Guardians of the Galaxy. Nej. Men vi skal jo tale mere med... Du bliver hængende i næste halve time, hvor vi får besøg af Anders Ølholm, som er manuskriptforfatter og Batman-ekspert, og der skal vi tale om den, ja man kan sige, noget så underligt som en Batman-serie uden Batman. Ja, det er pænt mærkeligt. Det er ret mærkeligt. Men til gengæld så har vi de vildeste kompetencer i studiet til at tale om det. Det må man sige. Men ja, så Rikke Platz-Kortsen bliver siddende tegneserieforsker. Måske skal vi lige høre et musiknummer, inden vi får Anders Ølholm, som er manuskriptforfatter, ind på banen. Det lyder fantastisk. Hvad skal vi høre? Vi skal høre et nummer, der hedder Birds Don't Sing, med en gruppe, der hedder TV Girl. Og det var TV Girl med Birds Don't Sing. Nu, jeg synes, du har valgt nogle gode numre, Frederik. Vil jeg bare sige. Det er jo dig, der har været music director. Ja, men det har været sådan nogle meget behagelige morgennumre. Ja. Bortset lige fra det fra 90'erne. Ja. Men ja, nok om det. Godt. Jamen, det er min, semi-pseudo-DJ-karriere, jeg prøver at udleve her, tror jeg. Det er godt. Vi bliver lidt i tegneserieland, kan man sige, i tegneseriesnakken. Vi har jo besøg af Rikke Platz-Kortsen, som er tegneserieforsker og... Nu skal vi til noget lidt andet, og ja, lidt andet kan man sige. Vi har fået besøg af Anders Ølholm, og hej Anders. Hey. Du er jo manuskriptforfatter, du har blandt andet skrevet Antboy-filmene. Det har jeg. Og så er du også noget af en Batman-nørd og ekspert. Ekspert er måske en tilsnigelse. Der er folk derude, der er mere heftige end jeg er, men jeg er i hvert fald Batman-entusiast, lad os sige på den måde. Det er også kun folk, der er rigtige eksperter, der svarer sådan der, når man siger. Det er ikke så bare sådan, altså, der findes en person i verden, der ved lidt mere om det, end jeg gør, så altså, jeg er ikke rigtig ekspert. Altså lad os bare sige, at lige nu der er studiet fyldt til rand med Batman-figurer. Som jeg sagde til Anders, kunne du ikke tage nogle figurer med? Og så er der altså kommet 4-5. Batman-figuren i studiet nu. De står alt på skærme og på mixer og højtalere og alting. Og det er lige fra, altså, det siger måske meget om en historik omkring Batman i virkeligheden, Anders. Ja, jeg har i hvert fald prøvet at tage nogle af de forskellige inkarnationer af karakteren med. Det ligner jo næsten forskellige karakterer. Altså, hvis man kigger på den der, det må så være det er den Adam West tidlige. Fra den, ja, det er ikke det allertidligste, men det er fra tv-serien fra 66. Med Adam West og Burt Ward som henholdsvis Batman og Robin, som var meget fjollet take på figuren og universet, men var min første sådan rigtige eksponering for karakteren. Ja, han er noget mere spraglet og noget mere, han er knap så beefy at se på som nogle af de andre. Ja, han er mindre muskuløs. Ja, det er han godt nok. Det jeg kan huske med ham her, Han ligner en, der laver sin morgengymnastik, men heller ikke meget mere end det. det er hans gule bælte, som han jo altid har, men jeg kan bare huske fra tv-serien det her med, at det var sådan meget, nogle meget store klodser. Ja, men der skulle også være, han havde alt med. De lavede en filmversion, Batman The Movie, hvor han på et tidspunkt sidder, han hænger fast i sådan en rebstige på en helikopter, og der er en haj, der er ved at bide ham, og så hiver han lige sådan Batman, eller Bat Repellent Shark Spray, eller Shark Repellent Bat Spray op af sit utility belt. Så den er stacked til randen med alt, hvad han skal bruge. Så selv så specifikt som et hajangreb, det er han klar til? Ja, men det er også meget i tråd med Batman. Han planlægger en hvert skivende scenarie. Og så, altså, så har vi nogle andre udgaver her. Ham her, han ligner jo noget, som jeg er vokset op med, fra måske Tim Burtons Batman-film. Det er Batman 89, ja. Michael Keaton. Ja. Det er, altså, man kan jo se det Michael Keaton i ansigtet også. Ja, han er totalt. Det er en hot toy-figur. Det er ikke en decideret action-figur, men det er mere sådan en til pynt. Men den er rimelig detaljeret. Til pynt, siger du? Jamen, jeg har sådan lidt en... Det, er så, det har vi så ophedet lige i dag, men jeg har sådan en Nix Pille... regel nede på mit kontor. Der er jo andre legetøjssamlere, der godt kan lide at stå og lege med mig og sådan noget, men det får jeg det sådan lidt stramt over. Jeg står og bruger timevis på at få dem til at stå rigtigt. Men er det ubehageligt for dig, når, altså, nej, det er fint nok at nu. Se mig røre ved dine figurer? Nej, men jeg skulle lige tale mig op. Okay, du ved, fordi og så jeg bare sådan holder ham i hovedet? Ham der er knap så øm over. Det er mere okay. Nogle af de her figurer. Men det er fint. De skal jo leges med. Jeg vil sige, jeg har også taget dem ud af æsken. Det er der jo nogen, der ikke gør. Ja, okay. Så, men ja, Batman 89, det er jo stadigvæk ikke det helt store step op fra Batman, eller hvad hedder det, for Adam West Batman. Han har ikke, han har lidt mere panser i sin... lidt mere six-pack, i sin dragt, men skuespilleren, der spiller ham, er måske ikke sådan, hans fysiske formåen er måske ikke sådan super imponerende. Nej. Men han ser lidt mere badass ud og mere dyster. Det var klart mere dyster take på karakteren, da han kom frem der i 89. Så har vi et par andre takes her, så har vi blandt andet ham her. Ja, det er Frank Miller-versionen fra The Dark Knight Returns. Han er meget muskuløs, men sådan nærmest bryderagtig. Ja, det er jo fra en... Frank Millers The Dark Knight Returns er nok den sådan, hvad kan man sige, nyere tegneserieudgivelse, som dels har været mest skelsættende, og som nok har sådan præget karakteren. Den version af Batman, vi kender nu, har præget den mest. Mm. Og det var sådan et mere dystert... dystopisk take på karakteren, hvor han er også op i alderen. Jeg tror, han er 55 og har været trukket så tilbage som Batman i 10 år, og må så suit op igen. Men i Frank Millers version af Batman i den comic, der er han sådan en... Altså, han er kæmpestor. Han er et skab. Mm. Og sådan altså meget mere brutal, og som sagt mere Dirty Harry-agtig. Ja. Og kører rundt i en tank og har sådan nogle kæmpestore pansrede dragter på og rider rundt i byen på hesteryg og... ja, det er en super sød comic. Så det er en karakter, der virkelig er blevet set i mange forskellige afarter. Har du en favorit blandt sådan de karakterer, som Batman ligesom har været gennem tiden? Altså, jeg er meget glad for, jeg er glad for dem alle sammen. Jeg vil sige, Adam West har en særlig plads i mit hjerte, fordi det var det første, som sagt, det var det første gang, jeg ligesom så karakteren, da jeg var helt lille sammen med min far, da det blev vist i fjernsyn. Og han var tegneseriefan og havde vokset op. Han er vokset op i Australien, så han ligesom opflasket med de der serier der. Så det er sådan mit tidligste minde. Og jeg er helt vild med Frank Millers forskellige inkarnationer af ham. Men jeg vil sige, sådan den version af Batman, hvor jeg synes, de bedst har distilleret, eller sådan bedst har ramt essensen af, hvad karakteren er, det er Batman, den animerede serie. Mm. Som blev vist i Snorsnup Søndagsklub med Bubber blandt andet, men som faktisk var en, selvom den sådan på papiret var henvendt til børn, var faktisk var sådan meget kompleks, og sådan, altså karakteren var meget tredimensionel og meget dyster til tider. Mm. Også nogle gange fjollet, man kunne også helt klart se inspirationen for serien fra 66. Men når jeg læser Batman comics, så er det Kevin Conroy, der læser stemmen til Batman. Så er det hans stemme, jeg hører, og Mark Hamill. Luke Skywalker, der lagde stemmen til Jokeren. Det er deres stemmer, jeg hører, når jeg læser en Batman-comic. Lidt senere skal vi tale om tv-serien Gotham. Mm. Men må jeg ikke lige spørge vores tegneserieforsker, Rikke Platz-Kortsen, har du en favorit Batman? Og ellers bare, hvis du kigger på Anders' figurer her, er der så en af dem, du lige umiddelbart bedst kan lide? Ja, nej, det ved jeg snart ikke. Jeg tror, jeg har det på samme måde, det der med, at der er forskellige kvaliteter ved de forskellige Batman'er. Det er måske også noget, det der sådan fascinerer enormt meget ved Batman, at han har udviklet sig og har alle mulige forskellige inkarnationer. Og også alt efter, hvem der tegner ham, alt efter, hvem der skriver ham. Jeg har jo samme forhold til Adam West-versionen. Altså, den, når man ser den nu, kan man godt se, hvor bedaget den er, og hvor fjollet den er. Men jeg er også sådan, synes også, den er enormt sød. Det er også hvor der kommer de der bang og pow op på skærmen. Der kommer nogle lydord hele tiden, især når de slår sig. Det er slet ikke så voldeligt og voldsomt, fordi man kan faktisk ikke se, hvad der sker. Der er langt fra det og til, hvad vi ser i sådan de nyeste filmatiseringer af Batman, ikke, som Christopher Nolan har lavet. Og apropos det, så kan man jo sige, at der er jo virkelig lavet mange film efterhånden. Hvad er det ved den her karakter, tror I, Anders og Rikke, som gør, at vi bliver ved med at vende tilbage til Batman? Og altså, det er som om filmen bliver ved med at få mere og mere succes. Jeg tror, at de nyeste film er nærmest de mest succesfulde. Hvorimod sådan en som Superman, han virker som om, han er lidt tung og prøver at skabe på ny på en eller anden måde. Hvad er det ved Batman, vi så godt kan lide? Hvad kan I så godt lide ved Batman? Jeg tror lige, hvis du laver den der sammenligning mellem Superman og Batman, så er der helt klart den der med, at Superman er så god og så fantastisk, og han kan næsten ikke overvindes, og det bliver i virkeligheden lidt kedeligt i længden, ikke? Hvor Batman har, og det kan vi tale om, når vi skal snakke om serien, sådan et helt grundlæggende traume, der driver ham, som gør ham til en på mange måder tragisk figur, og også en, som har en masse ting at slås med, så man kan meget bedre sådan, som almindeligt menneske forholde sig til nogle af de ting. Selvom han lever i sådan en eller anden fantastisk verden, hvor man skal kæmpe mod sådan en som Jokeren, som er en, måske ikke sådan en skurk, man lige møder på gaden hver dag, men så kan man alligevel godt sætte sig ind i nogle af de udfordringer, han står med. Og så hele, man kan sige, superhelte identiteten, det der med at være splittet mellem at skulle være en anden, og så om natten tager man dragten på og bliver en, at det er jo en ret spændende et ret spændende problem, fordi det her med, hvornår bliver man afsløret og sådan noget, og det har Superman selvfølgelig også, men det er som om, at Batman har en mørkere side, som gør, at han er sådan lidt mere, det er lidt nemmere at identificere sig med ham i hvert fald, eller forholde sig til ham. Er det også det, du som kan lide ved Batman, Anders? Jeg vil sige, at han er så relaterbar, som han er, det er helt klart en af tingene, der gør, at jeg også, altså dybest set kan man sige, at hvis man ligesom nu ved jeg jo, Frederik, han er jo Marvel Zombie, har været for barns ben af, hvor jeg er med til DC, men hvad hedder det, så vi har skintet som det her lidt nogle gange, men hvad hedder det, sådan det stærkeste argument for, at du ved, at Batman er den mest relaterbare karakter, det er jo ligesom, hvis, altså, at han ikke har nogen superkræfter. Mm. At han, altså hvis du tog hans kæmpe formue fra ham, og alle hans gadgets, og altså, så han har jo skabt sig selv ud for ren disciplin og viljestyrke. Og så har han jo bare, altså han har bare sindssygt god stil. Altså han er bare mega pimp, når du ser på ham. Hans dragt er mega sej, og hans bil, og altså han er en af verdens mest intelligente mennesker. Han er, hvad hedder det, en af klodens dygtigste detektiver, og toptrænet kampsportsekspert. Så du ved, hvis du tager Tony Starks dragt fra ham, så er han jo bare en wimp. Ja. Og hvis Bruce Banner ikke er hul, så er han jo en svækling. Hvis du tager alle de der ting fra Bruce Wayne, så er han stadigvæk en major badass. Og så er han bare det der med, at han sidder og hænger ud nede i sin batgrotte med, du ved, kæmpe udstoppede dinosaurer, og du ved, flagermus, og du ved, er sådan helt moody, og det er bare, det er svedigt. Du ved, jeg tror bare, folk dækker hans stil ret meget, hvis, altså jeg tror egentlig, man kan kode det ned til det. Jeg synes, vi skal kaste os over anmeldelsen af tv-serien Gotham, som man kan se på C More. Lad os få lidt lyd fra traileren. I love this city. And I see it going to hell. Sometimes I think this place is cursed. But I won't let it fall apart without a fight. Citizens of Gotham, we will not, we cannot let these killers and these robbers and these rapists and these thugs win. Not on my watch. There is a war coming. A terrible war. Be chaos, rivers of blood in the streets. I know it. It's my new partner, Jim Gordon. You have a little danger in your eye. I wonder what you plan to do with that. You killed people before. That was war. This is war. We're at war. What's your name? Det var altså lyd fra traileren til den nye tv-serie Gotham. Og inde på C More's hjemmeside, hvor man kan streame serien, beskrives Gotham på følgende måde. I den korrupte by Gotham City, før Bruce Wayne blev til Batman, følger vi den unge politibetjent James Gordon, hvis første opgave bliver at opklare mordet på lille Bruce Waynes forældre. Vi møder også unge versioner af en masse betydningsfulde figurer, som for eksempel Pingvinen, Jokeren og Catwoman. Og serien er skabt af Bruno Heller, der stod bag hitserien Rome. Og som sagt, så kan serien ses på C-More, og der ligger lige nu 2 afsnit. Der er blandt andet skuespillere som Ben McKenzie og Jada Pinkett Smith på rollelisten. Jeg vil bare lige sige, at vi har i studiet Anders Ølholm, som er manuskriptforfatter, og så har vi Rikke Platz Kortsen, der er tegneserieforsker. Så vi har et godt hold samlet det til at sige. Vurdere den her serie. Og I er jo faktisk begge 2 Batman-eksperter på mange områder, kan man sige. Så jeg tror, man kan nok ikke finde et meget stærkere rum af Batman folk, end vi har lige nu. Anders, du har set de 2 første afsnit, hvad synes du om det? Jamen, jeg var positivt overrasket. Ja? Jeg var sgu ret nede med det. Og det var en stor overraskelse for mig også, fordi at jeg må sgu ærlig indrømme, jeg satte mig til at se det med korslagte arme. Jeg var ikke særlig indstillet på, at det skulle være godt. Hvorfor var du ikke det? Fordi at succesraten for ligesom at overføre superhelte fra det store lærred og til tv-serier, har generelt efter min mening ikke været særlig høj. Mm. Og det er der selvfølgelig mange grunde til. Hvad har vi egentlig af eksempler på tv-serier med superhelte? Jamen altså, vi kan jo tage det helt tilbage til 40'erne, tror jeg, 30-40'erne deromkring, hvor de havde de der serials, som jo også er en slags tv-serier med Captain America og Batman og... Mm. Men altså ellers så i 90'erne, altså i 70'erne havde vi jo The Incredible Hulk med Lou Ferrigno. Ja. Og selvfølgelig i 60'erne har vi haft, Bill Dozier's Batman-serie med Adam West. Men så i 90'erne, der havde vi jo en del. Vi havde Lewis og Clark og The Flash med Wesley Shipp og Mark Hamill faktisk også. Og så har vi haft Smallville og... Mm. Green Arrow er nok en af de nyere, ikke? Ja, Arrow, ja. Som jo er en del af den her, altså den her, det her, DC's lancering af, hvor de lidt prøver at gå Marvel i bedene med at have der sådan en større forkromet plan med deres DCU, som de prøver, altså hvor de prøver at etablere alle de her karakterer på den lille skærm. Mm. Men hvad du blev så positivt overrasket, og hvad var det der gjorde det? Jamen altså jeg synes bare, altså man kan sige, at jeg synes, de er kommet godt rundt om nogle af de faldgrupper, der er, når man skal omsætte sådan noget til tv. Fordi man kan sige, der hvor den slags tv-serier tit falder igennem, det er, fordi de prøver ligesom at konkurrere på lige fod med de store film. Og de har bare ikke de samme ressourcer, de har ikke tiden og pengene til at lave det ordentligt. Så det kommer til, altså worldbuildingen, kostymdesignet, scenografien, effekterne, action-delen af det kommer tit til at se ret billigt ud. Og så er det tit også bare ikke de forkerte mennesker, der laver det, rent ud sagt. Mm. Altså, jeg så Arrow, de første 3 afsnit af Arrow her tidligere på året, og det er jo de samme hovedforfatterne, det er de samme manuskriptforfatter, der har skrevet Green Lantern-filmen, som jeg var horribel. Og jeg synes, den var pisse dårligt skrevet, og virkelig dårligt instrueret. Og det er ikke tilfældet her, det er nogle dygtige mennesker, der har lavet Bruno Heller, som du nævnte. Danny Cannon, som er konceptuel instruktør, er en heavy hitter inden for tv. Og jeg synes, de har kommet godt udenom de der, sådan, som jeg snakker om før, de der sådan, hvad kan man sige, budgetmæssige begrænsninger, og lavet en tv-serie, som ikke kræver, at du skal have folk, der kører rundt i batmobiler og hopper rundt på tagene og flyver og har superkræfter. De har virkelig lavet en politiserie, hvor der optræder nogle lidt mere utrædede karakterer. Ja. Og det synes jeg er en super god idé. Og så synes jeg bare, den er super godt castet. Ben McKenzie, der spiller James Gordon, har virkelig sådan en sådan all-American blue-collar kvalitet over sig. Lidt sådan Matt Damon-agtig. Og Donald Logue, som spiller hans marker. Harvey Bullock er også super fedt castet. Hvad siger du, Rikke? Platz Kortsen, tegneserieforsker. Var du også begejstret for Gotham? Jamen, jeg tænker, altså jeg kunne ikke lade mig tænke på det der med, at det må være... altså, du siger det der med, at det er en politiserie, og det tænker jeg, ja. Altså, på den ene side, så hvis man aldrig har haft med noget med Batman at gøre, så kan man sagtens se den, og så er det stadigvæk en god serie. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke, at når man så kender universet så godt, som man kan, så er den sådan fuldstændig læsset til i referencer. I hvert fald nu så jeg det første afsnit, ikke? Mm. Så jeg ved ikke, for mig kom det også til at blive meget sådan, at jeg hele tiden lagde mærke til, at okay, ja, Boys and Ivy, okay, pingvinen, og blive i virkeligheden mere optaget af sådan Batman-delen af det, selvom det er, som du siger, vi snakker om det her med Batman uden Batman i virkeligheden, ikke? Det er Batman med Bruce Wayne. Synes ikke, der var sådan en overload af de der referencer? Altså, jeg blev også lidt træt af det. Det var bare, hele tiden hver scene, så skulle man introduceres for en eller anden figur, som man godt kendte. Så det var sådan lidt, altså jeg tænker, hvis man ikke kender universet, så er det irriterende, fordi man bliver introduceret til en ny figur hver scene. Og hvis man kender universet, så er det lidt irriterende, fordi det bliver gjort så on the nose. Altså det der med en lille pige, der hedder Ivy, der står med hånden i en potteplante, eller hvad det er. Og altså, du ved, Selina Kyle, som bliver kaldt for Kat, og hele tiden sidder op på tage og er iklædt sort tøj og sådan noget. Altså, og pingvinen, fordi han går lidt sjovt, der bliver mobbet med helt over the top øgenar, pingvinen. Altså. Ja. Jamen altså, det synes jeg mest var problemet i første afsnit, faktisk. Det synes jeg allerede, vi har væsentligt mindre i andet afsnit. Og jeg ved det ikke, det er rigtig nok. Det virker som om, de prøver lidt for hårdt at sælge den her serie til os med alle de her karakterer, som vi skal begejstre og sidde og klappe i hænderne af, at de ligesom er på skærmen. Jeg synes, det store problem var nok, at jeg kan ikke helt lure, om den her serie, den gerne vil være en seriøs take på Batman, eller et mere fjollet take. For eksempel så, nu nævnte du Joel Schumacher-filmene, de meget, meget sådan over-the-top, platte Batman-film, og så har vi Christopher Nolan-filmen, der ligesom er de nye, mere seriøse film, og der ligger den så sådan underligt sted i midten, synes jeg, hvor den prøver at være meget barsk og gritty. Og Ben McKenzie er også meget sådan, så han er sådan meget sobert valgt, kan man sige. Og så har du sådan Jada Pinkett Smith med rødt hår, som overspiller helt vildt. Og pingvinen, som også er sådan meget pingvinagtig, ikke? Og der synes jeg, det er sådan lidt, der ville jeg nok have ønsket, at man havde valgt at sætte på enten på den ene hest, altså enten at gjort den mere tegneserieagtig, eller gjort den mere alvorlig. Er du enig i det, Anders, eller er det bare mig, der har nogle forventninger ud fra filmene? Altså jeg vil sige, at nu tror jeg også, grund til, at jeg var så positivt stemt, det er også fordi mine forventninger var meget, meget lave. Men jeg synes, det er en god serie. Altså man kan sige, at jeg er fuldstændig enig med, at der er for mange easter eggs, at de har for travlt med at etablere alle de der ting. Men altså, det tror jeg, man kan koge ned til, at langt de fleste serier skal finde sit fodfæste, før de bliver rigtig gode. Breaking Bad skulle bruge en hel sæson, hvis du spørger mig. Hvad hedder det? Så jeg synes, man skal have lidt tålmodig med de der slags ting. Jeg synes godt, det kunne blive gjort lidt mere diskret. For eksempel, der er en scene, jeg kan ikke huske, om det er afsnit 1 eller 2, hvor Jada Pinkett Smith, Fish Moon, Mooney, tror hun hedder, som er sådan en kvindelig mafiaboss, som faktisk er en ny karakter. Ja, hun sidder i sin klub og ser sådan en audition med sådan en stand-up-komiker. Og der sad jeg og tænkte, kan jeg vide, om det er jokeren? Fordi der er en meget kendt graphic novel af Alan Moore, der hedder The Killing Joke, hvor man ser hans origin story, hvor at i den version er han en stand-up-komiker, der så har en meget dårlig dag, og så ender med at blive jokeren. Altså, jeg synes, det er sjovt, når det fungerer på sådan et niveau, når man sidder og spekulerer, kan vide, om han er... men altså, de andre ting, det er alt for meget under nose, som du også er inde på. Og det synes, det virker næsten som om, man læfler lidt for fansene, som i virkeligheden ikke er specielt interesseret i de der ting. Jeg vil jo i virkeligheden meget hellere se, at de genopfinder nogle ting, eller gør tingene på en anden måde. Så det synes jeg måske er en af de mindre interessante dele af det. Men altså, jeg synes alligevel, det er meget nedtonet i forhold til, man kan sige, hele den visuelle side af universet. Er meget nedtonet. Altså, du har ikke alle mulige spraglede kostymer. Jada Pinkett Smith har en lille smule farve i sit hår, og pingvinen, han går lidt underligt. Han overspiller helt vildt. Jeg er egentlig meget til det. Jeg synes, han er ret fed. Jeg kunne faktisk også godt lide pingvin-karakteren. Der er nogle af de andre steder, hvor jeg synes, det kommer lidt over. De har åbenbart valgt at kaste Paul Lasseter fra Spin City som borgmesteren. Det er lidt svært ved at acceptere. Og ham, der spiller Alfred Pennyworth Butleren, han er også rimelig meget over the top, men... Jeg synes faktisk, at Bruce Wayne-drengen spiller enormt dårligt. Ja, han er ikke så stærk. Det er han ikke. Altså allerede i første... En af de første scener i første afsnit, hvor hans forældre lige er blevet myrdet, og Gordon, han sidder hos ham og prøver at trøste ham. Allerede der synes jeg, at man kan fornemme, at den her dreng, han er bare ikke nogen stor skuespiller. Nej, jeg ved godt, det er svært at instruere børn, men der tænker jeg, kunne man ikke have fundet en, der var lidt mere overbevisende. Det er trods alt Bruce Wayne. Det er egentlig også meget underligt, han, altså man kan sige, sådan serierne bygger op omkring, at de ligesom skal efterforske det her mor. Men i den her kontekst er han ikke, altså han er en lille knægt, han er ikke interessant, han bliver ikke interessant før om 15 år, eller sådan noget i den stil. Men de prøver ligesom at holde interessen for ham i live, ved at han render rundt og gør alle mulige underlige ting. Så hvad hedder det? Altså jeg synes at i tråd med det her med at have et andet take på TV-serien, så synes jeg det kunne være mere interessant, hvis man holdt Thomas Wayne og Martha hans forældre live noget længere tid. De bliver ved med at snakke om deres betydning for byen, men så lad os se det. De bliver altid offet med det samme. Præcis. Jeg vil også hellere have været meget længere tilbage, tror jeg. Altså, jeg vil gerne have set, hvordan er det, at Gotham bliver til det her kriminalitetshelvede? Altså, de taler om den her crime wave, men altså, det er da den, jeg gerne vil se. Jeg vil gerne se, hvordan den her by altså, bliver forvansket og får brug for Batman. Mm. Når den bliver præsenteret på den her måde, som om at det allerede, altså det er allerede kriminelle, de her crime lords, der styrer det hele, så kan man jo ikke andet end bare sidde og vente på, at Batman skal komme og fikse tingene. Og vi skal holde med ham her, James Gordon. Men man ved jo godt, at han ikke kommer til at udrette en skid, fordi han får brug for Batman om 15 år, som du siger. Så hvad er det, vi skal hæppe på helt præcis? Ikke? Altså, der synes jeg bare, at det er sådan et helt grundlæggende problem. Ikke? Men jeg ved ikke, er der nogen, der har nogle afsluttende kommentarer om Gotham? Vil I anbefale den, eller vil I advare mod den? Jamen, jeg tror igen, det kommer lidt an på, hvem det er, man taler med. Altså, jeg synes i virkeligheden, at det ser ud til, at det netop, som du siger, det er måske en serie, der skal finde sine ben, ikke? Og den skal nok lige i gang, og så skal den forstå, at man behøver ikke ligesom at referere til noget, der har med Batman at gøre i alle scener, men altså så begynde at tage sig selv, sin historie alvorligt. Ikke? Men er du nysgerrig nok til at se resten? Ja, jeg kunne da godt. Sådan, jeg vil gerne se, hvad det udvikler sig til, ikke? Fordi jeg tænker, som sådan er ideen om en sådan, den der realistiske. Og så også noget med at undersøge Gotham i virkeligheden, at det der, altså nu hedder den Gotham, men noget af det, der også er spændende ved Batman, er også, eller for mange af superheltene, deres forbindelse til der, hvor de bor. Ja. En tøvende anbefaling. Ja, det er meget svært at sige på baggrunden. Ja, det er kun 2 afsnit. Ja. Mm. Ja. Anders Ølholm, manuskriptforfatter og Batman-ekspert, hvad siger du til Gotham? Er det en anbefaling eller en advarsel? Det er ikke en advarsel. Altså, jeg spurgte mig selv lidt i går om, hvis man ikke er til Batman og ikke ved noget om det univers, om man så vil være interesseret i det. Men altså, det er sgu svært at sige. Altså, men det eneste, jeg kan sige, er, at da jeg snakkede med dig, der fik jeg det indtryk, at der var 3 afsnit, jeg skulle se. Og da jeg ligesom havde set de første 2, og det tredje ikke var tilgængeligt, så blev jeg en lille smule skuffet. Okay. Så det må jo vide noget om, jeg er i hvert fald, du ved, jeg skal se videre. Og jeg synes, det er helt rigtigt, hvad du siger, det der med, at altså, jeg synes noget, der lykkes allerbedst, det er det der med at forankre det i et sted. De har også skudt den i New York, hvilket ikke er normalt for, altså mange tv-serier bliver skudt i Toronto eller Canada. Og jeg synes virkelig, den har virkelig en fed tekstur og tyngde. Og har ligesom, de går også lidt efter sådan en 70'er præ-Giuliani New York Serpico crime film vibe, som mange af bilerne også nogle fra 70'erne. Og sådan. Den har en, jeg synes, den har et fedt look og en god vibe, som jeg godt kan lide. Så jeg skal helt klart se mere. Mm-hmm. Hvad med dig, Kasper Lundberg? Det er en meget, meget stor advarsel. Jeg vil sige til alle, gå langt udenom den her. Altså, vent, se, når første sæson er slut, og så læs nogle anmeldelser og se, om den er blevet bedre. Altså, indtil videre, okay. Der er der intet at komme efter. Jeg kan jo ikke lade være med, og jeg tror, at jeg sagde til dig lige, der var inde og se den, Kasper, at med alle de fejl, jeg synes, den har, så synes jeg, den er pisseunderholdende. Mm. Okay, så det var altså tre anbefalinger og en meget stor advarsel, som nærmest opvejer anbefalingerne her i studiet. Men Gotham kan I se ind på C-more streamingtjeneste, og der ligger pt. 2 afsnit. Og ja. Ja, 24/7 weekend er slut for i dag. I morgen er vi tilbage igen. Vi har fået lov til at lave det både lørdag og søndag i den her uge. Ja. Mig og Frederik Dirk Skotlip. Vi har jo normalt det program, der hedder Stream Team. Så altså, jeg kan jo lige så godt sige det, som det er. Det kommer til at handle også lidt om film og serier i morgen, hvor vi blandt andet skal tale om den nye DR-serie, 1864, mm-hmm. Kostymerne i den. Og det skal også handle om filmfestivalen Mix, og noget om, hvordan man, vi skal undervise i, hvordan man taler med transseksuel. Ja. Det glæder mig selv meget til at lære noget om. Der er noget med pronomenerne der, han og hun, og som folk tit synes er svært. Der er simpelthen en guide til det. Eller vi alle synes er svært, fordi sproget er ligesom ikke bygget til det der med, at man kan være begge dele på en gang. Monsterfilm, vi skal også snakke lidt om computerspil. Men alt det kan man høre meget mere om i morgen, hvis man lytter med fra 7 til 10. Og om lidt så er der Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj, der vender vrangen ud på ugen, der er gået. Men tilbage for os er der bare at sige tusind tak, fordi du lytter til Radio 24/7, og så er der nyheder. Pigerne er klædt i skoleuniformer og bliver fundet omkring en meter fra hinanden ved siden af deres skoletasker. De har begge 2 åbne sår på ryggen og snitsår på både hænder og hals. I slutningen af februar bliver 2 teenage-piger fundet brutalt myrdet på en mark i udkanten af Johannesburg i Sydafrika. It looks like it deals more with the human blood. And unfortunately, we only get into the picture when the damage has already been done. Det brutale dobbeltmord er tilsyneladende resultatet af et satanisk ritual. Endnu en sag for landets okulte politienhed. Are you still fighting against the dark? The fight is always there. The powers of evil will always be there. You'll always have a fight. Vær med til at jagte forklaringen på de okulte mor, når vi på lørdag sender dokumentaren Sataniske mor i Sydafrika. Yeah, that's the sound he made. Det er i dag klokken 13, her på Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.